M-am gândit astăzi, într-o zi de august, sfârșit de august, una dintre cele mai incomode, se spune, duminici pentru pastori, pentru că de obicei, în luna august, mai ales în sfârșitul august, sunt mai puțin oameni la biserică. Lucru care observ că Dumnezeu îl face la noi în biserică într-un mod extraordinar. Când nu vin unii, vin alții. Și bineînțeles, motive diferite, vacanță, alții sunt bolnavi, vremea asta schimbătoare în ultimele zile i-a dat peste cap. Alții s-au întors de la frig la cald, dacă stau să mă gândesc eu bine. Și alții pleacă de la cald la și mai cald. Dar așa cum vă spuneam, eu știu un loc unde e și mai cald, e cel mai cald. Iar Dumnezeu nu vrea să ajungem acolo. M-am gândit astfel într-o astfel duminică, la ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Să știți că e o provocare pentru mine, cel puțin, și știu că nu numai pentru mine, dar în dreptul meu vorbesc. Când termin o serie, cum am terminat noi seria din Cartea Iacov, o serie despre maturitate, o serie în care observam noi că nu contează cine ești, la ce biserică mergi, trebuie să recunoști că lucrurile respective chiar țin de maturizarea noastră, dacă nu vrem doar să îmbătrânim, ci vrem să ne și maturizăm, să ne dezvoltăm. Cuvântul la modă astăzi este dezvoltarea personală. Trebuie să recunoaștem că sfaturile lui Dumnezeu sunt valabile pentru noi. Și într-o, după asta de serie, ce să vorbim și cum să ne lansăm din nou spre sfârșit de vară, deși nu pare deloc a sfârșit, parcă doar a început. Și Dumnezeu a pus pe inimă și că lucrul ăsta, versetele acestea, care prezintă însuși pe Iisus într-o lume, pe vremea Lui, care aș vrea să observăm că este o lume asemănătoare cu a noastră. În Matei, capitolul 9, versetul 35, spune că Iisus călătorea prin toate cetățile și satele, dând învățătură în sinagogile lor, sau bisericile lor, asta e o sinagogă, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Cu alte cuvinte, nu plictiseală. Nu există plictiseală în împărăția lui Dumnezeu, nu există plictiseală pentru omul lui Dumnezeu. E o concluzie la care ajungeam multă vreme în urmă și nu o regret. Pentru că cum ai putea să te plictisești când îl ai pe Dumnezeu în viața ta? Realmente, când îl ai, am spus, nu când îl lași deoparte. Iisus spune în versetul 36, când a văzut el mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Sau într-o altă aduce, a avut compasiune de, față de ele. Pentru că erau necăjite și neajutorate ca niște oi care nu au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe domnul secerișului să trimite lucrători la secerișul său. Și scurt, capitolul se încheie aici. Și studiile despre biserică, mă refer la acest organism al lui Dumnezeu, de peste tot, arată că numărul oamenilor, cei care spun că au biserică, dar care sunt de fapt fără nicio biserică, este în creștere. Mulți sunt nemerși la biserică. Avem o expresie asta. Bă, dar nu prea ești dus la biserică. Pentru că viața noastră arată acest lucru. Nu mă refer la o apartenență. Asta este treaba fiecare dintre noi. Ci ne referim la situația reală pe care eu și cu tine, fiecare dintre noi o facem în viața noastră. Noi construim realitatea. Și mă refer aici nu numai la fapte, deși ele se văd în primul rând. Dar noi suntem cei care, prin felul cum alegem, prin felul cum trăim în fiecare zi, construim realitatea noastră. Deci, când arătăm cu degetul, știți că trei sunt spre noi. Și este o realitate, pentru că vorbim despre noi, despre fiecare dintre noi. Studiile arată că cei mai mulți credincioși, cei care se intitulează credincioși, poporul nostru este, așa să zic, deosebit. În măsura în care ne lăudăm peste 90% că suntem creștini, credincioși. Nu știu câtă vreme mai sta lucrul ăsta, apropo, în România, având vedere la ultimele noutăți, mișcări, apropo, pe planeta noastră, în locația aceasta, paralela 42. Nu mai știu ce, cu ce interesează, dar știm că trăim aici. Dar realitatea este că sunt din ce în ce mai mulți care nu se merge la biserică. Apropo despre convingeri, numărul celor care cred că dacă nu fur, nu dai în cap la nimeni, ceva de genul ăsta, sigur mergi în cer. Sau, de exemplu, să faci mai mult bine decât rău, este o altă convingere, apropo, care reprezintă credinciosul, ghilimele vorbind. Dacă vom face mai multe fapte bune decât fapte rele, la judecată de apoi, în felul ăsta, vom scăpa. Dar lucrul acesta arată că, dacă vă uitați în primul verset care citeam, Iisus călătorea prin cetățile și satele din Israel pe vremea respectivă, dând învățură în sinagogi, în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice putință. Uitați la ce concluzie a ajuns Iisus. Când a văzut el mulțimile. Când a văzut el oamenii. Despre ăștia vorbim. Iată ce a văzut. Mai exact, Biblia îmi prezintă aici o reacție. Spune că i s-a făcut milă. Cuvântul milă este cel mai puternic cuvânt în limba greacă pentru a descrie dragoste, milă și compasiune împreună. Nu există un alt cuvânt mai puternic ca acesta. Imaginați-vă, dragoste cu milă, cu rupere de inimă, așa cum spune pe românește, și compasiune, care este mai mult decât a-ți fi milă. Este o atitudine voită, o atitudine care se transformă în acțiune, în a face ceva pentru cel care este în nevoie. Spune, s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite, neajutorate, ca niște oi care n-au păstor. Potrivit lui Iisus, majoritatea oamenilor erau în nevoie. Și nevoia lor, am putea spune, undeva la 75% din oameni este și nevoia de astăzi. Nevoie de Dumnezeu. Realitatea este că, dacă privim cu atenție în această oglindă, vom vedea că, de fapt, majoritatea oamenilor erau în direcție spre iad. Mergeau spre iad. Pentru că de când ne naștem, avem o direcție spre iad. Numai dacă, în timpul vieții noastre, alegem să ne oprim la cuvintele Domnului Iisus care spune, dacă aude cineva cuvintele mele și dacă crede în cel ce m-a trimis, va fi mântuit, va fi salvat. Expresia aceasta, va fi salvat, este, dacă vreți, în contextul care spuneam, este a te întoarce, întoarce-te în pocăința, de pe drumul spre iad, locul nedestinat, apropo, nefăcut pentru oameni, ci pentru Satan și îngerii lui, spre Dumnezeu, de acolo de unde am fost creați. Dar ce am zis? 75%? Realitatea este că spre 75% dintre oameni, practic, în adevăr, se găsesc spre iad. Să ne gândim puțin la asta. Majoritatea oamenilor cu care ne întâlnim noi în fiecare zi sunt în drum spre iad. Asta e un lucru care stăteam și mă gândeam, cu siguranță de puține ori mă găsesc gândindu-mă și văzând lucrurile așa. Iisus spune, s-a uitat la mulțime și le-a văzut. Spune, i s-a făcut milă de ele. O reacție pe măsură nu se potrivește decât unui om care este pierdut, care se îndreaptă spre spiezare. Nu e la o întâmplare așa, o milă din aia, cum mi se face mie și ție când vedem un om la colțul străzii care cere ceva. E mult mai mult decât atât. Este mila de care este în stare Dumnezeu. Iar când Dumnezeu îi se face milă în persoana lui Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, înseamnă că e gravă situația. E, ăsta e lucru pe care noi nu-l pricepem și nu-l vedem. Nevoia oamenilor de Dumnezeu. Și nu o nevoie de a scăpa din iad, cum spuneați, un bilet de scăpare din iad, ci o nevoie după Creator. De recunoaștere a celui care ne-a creat. O nevoie de o relație permanentă, pentru că asta ne satisface în realitate. Deși, din ce în ce mai puțin, apropo de statistici, sunt convinși că suntem creați pentru relații. De câte ori n-aud, mai bine singur. Pentru că n-am mers, am încercat. Și totuși Dumnezeu a spus la început, nu este bine ca omul să fie singur. Nevoia noastră după natură și toate nevoile noastre după animale de companie, nu judec pe absolut nimeni, să nu mă înțeleg greșit, că și mie îmi plac animalele. Dar toate aceste nevoi sunt doar mici glimpsuri, așa să zicem, mici imagini are nevoii noastre de Dumnezeu care ne-a creat. El este, vorba lui Pascal, ceea ce lipsește din conturul inimii noastre, sufletului nostru. Putem să băgăm ce vrem acolo. Ne sugera Pascal. Pentru că nimic nu ne va împlini. Iisus i s-a făcut milă de ele. Cum este să facă Dumnezeu milă de tine? Dar aș merge mai departe să îmi pun întrebarea, dar cum este mie, care reacția mea când aflu că Dumnezeu este milă de mine? Majoritatea oamenilor, spuneam, pe care îi întâlnim, avem de-a face cu oameni pierduți. Asta înseamnă că populația iadului e în creștere. Dar așa cerul e, apropo. Numai că cerul crește în zone în care noi nu ne-am așteptat. Realitatea este că cerul descrește, în ghilimele vorbind, adică iadul crește, în zone în care odinioară creștea. Europa renunță la creștinism. America a început și continuă foarte mult. Țări în care sunt civilizații creștine, bazate pe principii creștine, renunță la Hristos, pentru că la asta mă referam, la Dumnezeu. Și țări care nu ne-am așteptat. Țări care, în care a fi creștin te costă viața. Sunt în creștere. Statisticile sunt absolut, vreau să spun tulburătoare, dar de fapt e de bine. Sunt surprinzătoare. Cum este să-ți imaginezi 10.000 de oameni care se întorc la Hristos într-o țară ca Iran în fiecare săptămână? 10.000 de oameni? Mi se pare mult, nu? Pentru că noi nu mai avem curajul să credem că se întorc ai noștri din familie la Dumnezeu. Și că ne vom întâlni cu ei în cer. Sau prietenii noștri cu care ne întâlnim des, colegii noștri. Dar vine să crezi de astfel de cifre. Care e problema? Problema stă în felul cum vedem. Și astăzi mesajul lui Dumnezeu, în exemplul lui Iisus Hristos, este să privim bine și să ne punem întrebarea. Noi ce vedem? Aș putea spune cineva, depinde unde uiți. De ce spuneam că populația iadului e în creștere? Pentru că așa zice Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Dumnezeu. Și dacă vreți, țineți cu mine pasul. Roman 3:23. E un verset pe care se știe. Dar dacă nu l-am citit vreodată, avem șansa să-l citim. Roman 3:23 spune peste veacuri Dumnezeu că și plata, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de Dumnezeu. De gloria lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Fiecare om este păcătos. Eu și cu tine. Realitatea este că fiecare dintre noi suntem în stare de a păcătui. Și adevărul acesta, pentru că trebuie să înțelegem bine, nu e doar că am făcut ceva. Nu, nu, nu. Așa ne naștem. În păcat m-a zămisit mama mea, spunea David. Recunoșteam psalmul pocăinței sale. Roman 3:23 doar reiterează același adevăr. Toți au păcătuit. Asta înseamnă că toți dintre noi suntem în stare de orice păcat din lumea asta. Absolut orice formă de păcat. De ce? Pentru că suntem păcătoși. Cineva spunea, nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci păcătuim pentru că suntem păcătoși. Și o diferență în accepțiune, diferență de convingere, asta spune Dumnezeu. Lipsiți de slava lui Dumnezeu, adică lipsiți de caracterul lui Dumnezeu. După el atingim. Știm că trebuie să fim un bine absolut. Știm și vorbim noi astăzi ca, de exemplu, o dragoste adevărată. De ce? Pentru că e una și falsă. Cine a făcut-o pe aia? Noi. Știm că este o credință adevărată, precum există o credință falsă. Știm că este un adevăr adevărat. Vi se pare ciudat, nu? Dar trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că câte adevăruri, de fapt, să minciui? Ioan 14:6. O afirmație exclusivistă, total. Ioan 14:6, Iisus spune, într-un context în care le vorbea ucenicilor și le spusese că eu o să plec, dar mă întorc. Un lucru din ce în ce mai puțin crezut astăzi. Și spune așa, eu sunt calea, adevărul și viața. O să nu spune o cale, nu spune una dintre căi, un adevăr, o viață, o variantă de viață. Spune, și în original, ca de altfel și în românește, este articulat cuvântul cale, calea, adevărul și viața. Fiecare dintre noi, dintre acestea, este articulat pentru că sunt o persoană, nu sunt niște lucruri în sine. Eu, spune Iisus, sunt calea, adevărul și viața. Și mai spune ceva, că dacă n-am înțeles, dacă nu ne pricepem cu gramatica articulat sau nearticulat, să înțelegem clar. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Care parte nu înțelegem? ne supără cuvântul nimeni, pentru că este un cuvânt care exclude absolut orice altă variantă. Nimeni nu vine atât de când prin mine. Și asta ne dă nouă doar două variante. Ori Iisus este cine spune că este, ori este un mare înșelător. Și totuși, fiecare dintre noi trăim convingerea aceasta, da sau nu? Fiecare dintre noi. În Fapte, capitolul 4, câteva pagini mai încolo, după Ioan, printre faptele primilor creștini, Apostolul Petru, în capitolul 4, versetul 12, spune așa. În nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul. Aceeași idee. Căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Adevărul nu este teamă să spună adevărul. Și când este adevărat, el va fi absolut exclusivist și va spune cuvinte genul ăsta. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Va spune cuvinte. Nu există altă cale sub cerul acesta. Un alt nume, poate cuvinte, o altă autoritate, ca asta înseamnă, dat oamenilor în care să fim mântuiți. Și uitați-vă încă o dată în Ioan, capitolul 5. Îmi pare rău că vă plimb așa, dar e bine. Este foarte bine pentru degetele noastre. Ioan, capitolul 5, versetul 24. Uitați la cuvintele lui Iisus. Adevărat, adevărat vă spun. Apropo de adevărat, adevărat. În ebraică este o dublă afirmație cu alte cuvinte, absolut adevăr. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Cu alte cuvinte, nu trebuie să aștepți ziua să zici o atârna mai mult binele în viața mea sau o atârna mai mult răul. Aceasta este o minciună. Uitați la ce spune Iisus. Cine ascultă cuvântul meu, a asculta, începe de la a asculta cu urechea și a coborâ la inimă și se transformă în credință. În original, cuvântul înseamnă a acționa. Ceva care se merită să acționezi pe el. Cu alte cuvinte, viața ta ia decizii pe baza celui adevăr. Întrebare pentru fiecare dintre noi. Este asta? Este asta adevărul? Este asta realitatea vieții noastre? Ascultăm și credem și când plecăm de aici, ne descoperim că punem în practică. Mai cu stângul în dreptul, cum se mai întâmplă pe la început, dar punem în practică. Credința nu este doar o convingere duminică de sărbători, ci este ceva care mă mână mereu. De fapt, dacă să ne uităm aici, spune, e ceva care mă scapă de iad astăzi. Nu vine la judecată, ci trece din moarte la viață. Nu în viitor. Este un done deal. Este o treabă încheiată. De când? De aici. Pentru că viața veșnică este de aici. De asta spuneam, suntem în iad sau suntem în ce? Deja. Există oameni care trebuie atinși cu adevărul ăsta. Și cred că primii care trebuie să fie acești oameni suntem noi. Pentru că aceia dintre noi care am crezut în Iisus ca fiind singura mântuire, salvarea lui Dumnezeu. Se pune întrebarea pentru noi, dar cât de reală este credința asta în măsura în care ne uităm la lume? Spuneam că lumea în care trăim noi este o lume majoritară care merge în iad. Nu trebuie să ne uităm la noi în țară ca să facem ceva practic. Nu-i se pare că o ducem prea bine. Din păcate, prea multe planuri. Dar care să fie soluția? Pentru că soluții de vreo 25 și ceva de ani se tot dau. Luminițe se tot așteaptă, chei se tot înmânează, nu? Dar nu deschid deloc ușile, nu ne duc la capătul tunelului deloc. Problema cu noi astăzi în biserică este că nu vedem ca Iisus. Iisus spune, ne întoarcem în Matei capitolul 8, la sfârșitul capitolului 8, și spune, când s-a uitat, spune că i s-a făcut milă de gloate. Hai să învățăm de la Iisus câteva lucruri necesare. Adevărul care dă viața și care ne întoarce de pe drumul spre iad este adevărul lui Iisus. Adevărul care este Iisus. Să vedem ce a făcut El pentru noi și ce a spus El practic pentru noi. Primul lucru care scoatem aici în evidență e compasiunea. Când a văzut El mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Ce interesant este că Iisus a văzut mulțimile. Știți că noi nu vedem pădurea de copaci? E o vorbă. E foarte interesant că Iisus, deși este exclusivist, El nu a fost individualist în relațiile Lui cu oamenii. Întotdeauna El a văzut the big picture, cum se numește. Imaginea de ansamblu. De ce? Era Dumnezeu, dar contează aici atitudinea. Nu s-a concentrat doar la ucenici, pentru că ar fi fost așa un elitist. Niciodată Dumnezeu nu a fost așa. Nu ar putea să fie așa. Cum ar putea El renunța la fiecare din creațiile Lui, la fiecare dintre noi? Ar putea să renunțe? Ăsta e un adevăr care, ăsta e de fapt un lucru care lipsește din adevărul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El spune că nu dorește ca absolut niciun om să piară. Dar lucrul ăsta face pentru noi o misiune imposibilă. Și o să vorbim despre asta imediat. Iisus a văzut mulțimile. Noi mai vedem mulțimile. Știți, suntem așa de preocupați de ai noștri, de ale noastre și zicem, e bine că măcar să ne fim acolo. Da, dar dacă ne pierdem viziunea lui Dumnezeu, care este o viziune globală pentru orice om de pe pământul ăsta, orice situație care implică oamenii, vom rata oamenii care Dumnezeu îi scoate în cadra noastră. Pentru că Iisus este mereu prin sate. Asta e adevărul de aici, din versetul ăsta, primul, care de obicei se evită, 35, că e așa informativ. Dar Iisus e la fiecare oraș și prin București, se plimbă. Dar El se plimbă prin fiecare dintre noi, care suntem ai Lui. Întrebarea este, vedem noi mulțimile. Pentru că așa putem să ajungem la individ. Compasiune. A avut compasiune, milă, dragoste și acțiune împreună. Pentru că spune, erau necăjite și neajutorate. Necăjite și neajutorate. Două cuvinte specifice oilor. Oaia fără păstor este absolut necăjită, năcăjută. Ați văzut vreodată o oaie fără păstor? Deci imaginea aceasta este extrem de simplă, dar puternică. Și eu vă întreb, ați văzut vreodată o oaie singură? Pentru că este imaginea clară a fiecare dintre noi fără de Dumnezeu. Deci îi spune aici, erau niște oi fără păstori, nu era una. Dar imaginați-vă ce înseamnă să fii singur. Spune, erau necășite și neajutorate. Imaginea oi fără păstori este exact imaginea neajutorării totale. Oaia este animalul care nu se poate descurca singur. N-are direcție, nu a fost dotată cu GPS. Nu are capacitatea de a se hrăni singură, nu are capacitatea de a descoperi singură pășunile bune, nu are capacitatea de a se apăra, nu are capacitate pentru mai nimic decât să mănânce. Și pur și simplu să producă. Și nu intrăm în detaliu. Dar Iisus spune, i s-a făcut milă, compasiune pentru că erau necăjite și neajutorate, ca niște oi fără păstor. Vedeți, asta e realitatea poporului Israel pe vremea respectivă. Și știți ce este realitatea poporului nostru? Uitați-vă la noi, suntem din ce în ce mai necăjiți și mai neajutorați. Pentru că nimeni în lumea asta nu poate vindeca o națiune care e făcută din oameni. Nimeni din lumea asta nu mă poate vindeca pe mine, sufletul meu. Nimeni din lumea aceasta, în afară de Dumnezeu, nu poate schimba direcția mea dinspre iad, spre cer. Despre moarte sigură, la viață, ca niște oi fără păstor. Apropo, cum vedem noi oamenii? Hai să punem o întrebare simplă. Veți fi surprinși dacă veți lua o bucățică de hârtie, exemplul meu favorit, și scrie sincer cam ce diminutive folosiți dumneavoastră pentru oamenii care vă înconjoară. Nu vă gândiți la aia pe care în mod normal și mai multe motive îi iubiți și vă plac de ei. Gândiți-vă, ca să vedeți realitatea inimii, la aceia care vă enervează, vă incomodează. Și observați ce diminutive și ce cuvinte deosebite aveți pentru ei. Fii sincer. Pentru că așa vedem, cum vedem noi oamenii. Apropo, avem compasiune? Nu așa, pur și simplu milă. Nu, ci milă pentru că oamenii sunt necăjiți, neajutorați, dragoste și una care duce pur și simplu la acțiune, la face ceva. Apropo, Iisus spune, nu spune aici, și a văzut că erau flămânde, că le lipseau, nu, spune că erau necăjite și neajutorate. Condiții de domeniu spiritual. Ce vedem noi la oameni? Vedem dincolo de nevoile lor fizice. Marcu, capitolul 10, dacă deschideți împreună cu mine, uitați ce spunea Iisus despre el. Marcu, capitolul 10, versetul 45, este versetul cheie al acestei Evanghelie. Evanghelistul Marcu își propune să descrie pe Iisus ca fiind Sucitorul. Și își spune că și Fiul omului, 10:45, n-a venit să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Foarte interesant că spune pentru mulți. Nu e o contradicție între acest verset și ce spune în 1 Ioan capitolul 1, care spune că el a murit pentru păcatele tuturor. Ci este o realitate în atot știința lui Dumnezeu, pentru că el și-a dat viața și mulți o vor primi, dar nu toți. Soluția lui Dumnezeu. Fiul unui n-a venit să fie slujit, ci ca să slujească. Dovada de compasiune este modul în care slujim. Hai să ne gândim, mai facem un exercițiu. Câte nevoi concrete în persoanele din jurul nostru există la ora actuală? Să ne gândim la alea de bază spirituală, de la care rezultă celelalte, fizice. Pentru că așa obosim, să știți, dacă ne apucăm să ne îngrijim de nevoile fizice ale oamenilor, sunt interminabile. Dar facem o diferență în momentul în care realizăm ca și Iisus că nevoia principală a omului este nevoia păcatului de a fi rezolvat, de împăcare cu Dumnezeu. De acolo pornesc toate lucrurile. De acolo pornește adevărata sărăcie. Matei capitolul 5, versetul 16, Iisus vorbea ucenicilor și nu mai deschidem acolo, dar spune Iisus: voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Și spune așa: să luminați în așa fel încât oamenii, când vor vedea faptele voastre bune, spune să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Oamenii, când vor vedea faptele voastre bune. Cuvântul bun acolo, fapte bune, în expresie, înseamnă fapte inteligente. Intenționale, dacă vreți. Nu așa la întâmplare. Că trebuie, că mi s-a făcut milă de tine. Nu. E mai mult. Este, dacă vreți, compasiune activă. Compasiunea se poartă în felul ăsta. Fapte bune și concluzia oamenilor. Bă, numai Dumnezeu face așa ceva. Apropo, hai să ne gândim. Când facem fapte și când acționăm ca niște buni creștini, pe cine laudă oamenii? Aici e diferența. Pentru că compasiunea lui Dumnezeu întotdeauna va atrage atenția asupra lui Dumnezeu. Îmi povestea cineva. De fapt, am ascultat la un mesaj al lui Lee Strobel, cunoscutul jurnalist, editor pentru Chicago Tribune. Unul care și-a propus să demonstreze că creștinismul este o mare porcărie. O minciună care nu merită să crezi în ea. Și studiind și având posibilitatea, a descoperit că, într-adevăr, Iisus Hristos este cine a spus că este și că El merită viața Lui să-și o dăruiască. Spunea el, unul din oamenii care mi-au schimbat viața, care m-au condus la Dumnezeu, a fost unul pe nume David. Dacă mi-am bătut joc de cineva mai mult ca de cineva în viața mea, ăsta a fost omul. Dar de câte ori, spune, l-am insultat și am făcut mișto de el, că știam că e credincios. L-am ridiculizat. L-am respins. I-am spus, vrute și nevrute. Și spunea el, în ziua când fetița noastră s-a născut și la câteva ore când a venit o armată de doctori în salonul nostru și a spus, e ceva rău cu fetița voastră. Nu știm ce. Cu un maldăr de hârtii desemnat, că trebuiau făcute niște teste. Când am ieșit pe hol și nebuneam de durere și de disperare, sună un telefon pe hol. Și spune, e cineva lui Lee Strobel aici, întreabă o asistentă. Spune, eu sunt. Sunt la telefon și cine crezi că era? David. Există ceva care pot să fac pentru tine? Te pot ajuta cu ceva. Chiar pot să fac ceva pentru tine? Apropo, eu mă rog pentru fetița ta. Și toată biserica noastră se roagă pentru fetița voastră. Spune, am terminat cu tot ateismul meu, că era ateu. Pentru că așa ceva m-a doborât. Vezi, momente de genul ăsta înseamnă să ai ochii deschiși. Tot așa să lumineze și lumina voastră. Există vremuri și situații în care doar lumina mea și lumina ta poate lumina acolo. Pentru că e locul meu și locul tău. Dar vom avea noi ochi deschiși. Vedeți, asta e compasiunea lui Iisus. Pentru oameni O compasiune practică pentru oameni care, a căror nevoi nu sunt cele materiale, ci spirituale. Al doilea lucru care vedem în versetul 37, dacă vă uitați împreună cu mine. Ce spune Iisus? Concluzia lui. Mare este secerișul. Secerișul este mare. Și ce înseamnă asta? Înseamnă oportunitate. Iisus a văzut oportunități. Într-o lume ca a noastră. Departe de Dumnezeu, se lăuda că este cu Dumnezeu, dar era fără de Dumnezeu. Și definiția lui Dumnezeu era, erau necăjiți, distruși. De ce? Pentru că erau fără păstor. Realitate. Dar ce vedem noi în lumea asta? Iisus a văzut un potențial de oportunități pentru Dumnezeu. O mare oportunitate pentru cer. Iisus nu s-a concentrat asupra problemelor. Le-a văzut, dar nu a rămas la ele. Asupra situațiilor disperate. Ci a știut ce poate să facă Dumnezeu din situația asta pentru oamenii ăștia. Aceiași oameni, apropo, ca noi astăzi, ca lumea noastră. De ce? Pentru că ei știa ce avea de făcut. El avea să moară, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Iar apropo, Iisus nu s-a scârbit de mizeria oamenilor. Era o mizerie. Nu știu dacă ați văzut vreodată o oaie mizeră. Nu este o privilegie de parte plăcută și este un procesul de curățire este unul dintre cele mai scârboase. Că nici nu stă, apropo. Și încălcită rău. Și oaia are capacitatea de a strânge tot pe lângă ea, mai ales când are lațele mari. Și așa suntem și noi. Când ajungem nenorociți, disperați, suntem plini de toate lucrurile. Cine credeți că se va apropia de noi? Nu se zică, au, săracul de tine. Că suntem sătui de asta. Noi ca națiune ne-am săturat ca lumea să zică săraci de ei. Avem nevoie de Dumnezeu care să apropie de noi și să spună, mare este cerișul. Iisus nu s-a oprit în mizeria lui, a avut compasiune, văzând ce în ei. O mare de suflete potențială pentru mântuire. Ce înseamnă asta? Iisus a văzut pe cei pierduți salvați. Așa vedea el pe oameni. Fiecare om e potențial de mântuire. A văzut pe cei bolnavi vindecați și unii dintre ei au fost vindecați. A văzut pe cei păcătoși sfinți și mulți dintre ei au devenit sfinți, pentru că sfânt înseamnă pus deoparte. De cine? De Dumnezeu. Pentru el. Nu din ea pe pereți. Pe cei vinovați, iertați. Și mamă, cât vinovați suntem noi. Pe cei neiertați, iertați. Pe cei care meritau iadul, i-au văzut potențial de har. Și putem să continuăm. Așa vedea Iisus. Iisus a văzut un seceriș mare. Apropo, ce vedem noi în oameni? În lumea asta în care suntem noi, nu putem să vorbim despre schimbare, nu putem să vorbim despre altruism, din toate punctele de vedere, chiar și social. Hai să zicem că dăm la o parte pe Dumnezeu. Dar nu există nimic concret făcut în lumea asta, fără să vedem în modul ăsta. Să vedem în marea de probleme un potențial de oportunități. Poate fi pleonasm. Potențial de oportunități. Dar ce-mi pasă? Că asta e realitatea. Vedem și noi ca Iisus, apropo. Vedem împăcătoși, sfinți. E greu, nu? E foarte greu. Dar Dumnezeu spune că este în stare. Pentru că Petru spune, în întâi Petru spune că a făcut din noi, care noi? Pierduții. Spune o seminție împărătească, aleasă. Un popor sfânt al lui Dumnezeu. Care să vestească lucrările minunate. Care lucrări? Păi ne-a luat din întuneric, spune Apostolul Pavel Vesion, ne-a strămutat din întuneric, împărăția întunericului, împărăția luminii. Noi care eram morți și care am fost înviați. Și spune că deja în împărăția lui Dumnezeu suntem acolo. Eu și cu tine, dacă l-am primit pe Hristos, spune că deja suntem cetățenii cerului. Cum spuneam, este o treabă finanțată. Până acolo merge felul în care privește Iisus. Acum, hai să ne punem o întrebare concretă, să mergem, că nu vreau să scăpăm ușor. Care sunt persoanele din viața noastră pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, pe care noi încă îi vedem morți, pierduți, nenorociți, fără nicio speranță? Și totuși Iisus spune, mă uit la ei și văd, salvați, mântuiți, vrednici de harul lui Dumnezeu, în sensul că Iisus a murit pentru ei, nu în sensul meritelor lor, vindecați de oricare ar fi bolile păcatului. Care sunt persoanele ăștia pe care noi am renunțat? Iisus nu renunță la nimeni. De ce? Vă spuneam înainte. Secerișul ăsta are o problemă și ne mutăm în partea a doua a versetului 37, spune, dar lucrătorii sunt puțini. Care e problema secerișului? Care e problema potențialului? Știți care e problema? Că sunt puțini lucrători. Să facem diferență. Nu spune că sunt puțini secerători. Pentru că m-am observat pe mine scriind și spuneam, sunt puțini secerători. Și mi-am dat seama, uitându-mă în text, că Iisus nu spune așa. Spune, sunt puțini lucrători. Știți vorba aia? La război? Înapoi. La plăcinte? Înainte. E ușor să mergi la seceriș. E chiar fun. Dar să duci, să dai cu sapa în pământ? Da. Chiar și când pui grâu. Așa făcea tata. Și l-am văzut numai. Să pui tu. Și am făcut lucrul ăsta. Să vezi cum e asudarea. Muncă. Iisus spune muncitorii, lucrătorii, cei care fac pași în procesul ăsta al secerișului, sunt puțini. Problema secerișului nu este secerișul în sine. Pentru că Iisus spune, mare este secerișul. Știți care e minciuna, una din minciunile diavolului care ne spune? Nu se poate face nimic. E sfârșitul. N-ați auzit vorba asta? Ai mă că e sfârșitul. Nu vezi că acum ultimele știri arată că în noiembrie, pa, terminăm. Dar de câta oară, câta suta de mii de oară pe pământ o să spune că plecăm. O să plecăm, stați de știți că... Dar, ce credem? Una din minciunile diavolului este, nu se ne poate face nimic. Au trecut 25 de ani. Nu vezi că din ce în ce mai nasol? Și poți să spui în dreptul familiei tale, n-am încercat. Nu merge cu... Cu cine? Cu mama, cu tata, cu fratele, cu vărul? Na. A cui minciună credem noi? De fapt, cine le spune lucrul ăsta? Problema secerișului nu este secerișul în sine, pentru că Dumnezeu spune mare secerișul. Problema secerișului nu este nici măcar la Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu poate mântui și astăzi. Diavolul spune, nu mai poate face nimic. Oare? Dar ai văzut vreodată fața unui om cum se schimbă atunci când îi zâmbești? Deși ea este... Ați văzut la mine, cineva mi-a zâmbit. Deci n-am putut să mână așa. E un lucru mic, mărunt. Ați văzut fața cuiva supărat? Ce se întâmplă când îi zâmbești? Chiar cel la care chiti să vină la tine să-ți tragă mâna. Am văzut, nu garantez, n-am niciun patent asupra problemei, dar de obicei se schimbă fața celui care îi zâmbești. Ați văzut fața celui necăjit când mergi și pui o mână pe lângă el? Nu neapărat îi dai ceva. Pentru că, apropo, ce faci cu șmecherii? Că noi avem problema asta astăzi. Nu dau, frate, că toți sunt șmecheri. Ești șmecher, pardon. Dar poți să întinzi o mână pe lângă el și să-i spui cuvinte care nu poate nu le auzi niciodată nimeni. E mai diferit. Este altceva însă. Mai ales când o faci cu Duhul Dumnezeu. Problema secerișului nu e că Dumnezeu, nu e la Dumnezeu, Dumnezeu încă mântuie. Iar apropo, noi, biserica sa, copiii lui, armata lui, suntem lucrătorii lui, muncitorii lui. Problema secerișului, spuneam, nu este că nu sunt secerători, ci faptul că nu sunt muncitori care să planteze, să muncească, să semene în fiecare zi. Unde? La locul ăla tău de muncă pe care cred că îl urăști sau ți-o plăcea. Dar tot adevărul rămâne. La locul ăla în care te-a pus Dumnezeu. În familia ta, pentru că, apropo, alta n-ai. Jobul mai schimbi, dar familia nu. Știți care e problema secerișului? Suntem prea comozi. Suntem din ce în ce mai comozi. Iar n-am crezut vreodată că o să văd lucrul ăsta așa de bine ca în București. N-am treabă cu Bucureștii. Dar suntem prea ocupați și prea înnebuniți după confort. De ce? Pentru că suntem din ce în ce mai leneși. Că nu avem timp. De ce? Nu pentru că nu avem timp, pentru că nu ne facem. Că nu are nimeni timp. Ne facem. Vrem să culegem, dar nu vrem să semănăm. Am vrea biserici mari, dar nu ne facem timp să trăim pe Hristos oriunde și oricând. Și la nevoie să folosim cuvinte, cum spunea cineva. Hai să mă deschidem o dată, tot în Matei, ținând degetul în capitolul 9. La sfârșit, ultimele cuvinte ale lui Iisus. Ce spune Iisus? Care este mecanismul împărăției sale? Spune Matei 28:19. Prin urmare, el spune, mi-a fost dată toată autoritatea în cer și pământ. Spune, prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Duceți-vă și faceți ucenici. Asta înseamnă să fii lucrător pentru Dumnezeu. Să faci intenționat. În original spune, în timp ce voi mergeți pe la treburile voastre, la muncă, la școală, chiar și în parc când faci jogging, sau mergi pe bicicletă, sau pe munte, sau oriunde mergeți, spune, în timp ce mergeți, faceți ucenici. Ideea pe vremea respectivă a face ucenici înseamnă a trăi viața în fața cuiva. A arăta ce înseamnă la modul practic. Teorie nu mergea pe vremea aia. Că nu era la mod, apropo. Știți care e realitatea? Sunt prea multe colegii biblice și facultăți biblice de teologie, cum se numește, și prea puțini lucrători. Asta e realitatea crudă. Sunt prea multe biserici, dar prea puțini lucrători. Statistica arată, și nu e veche statistica, că din toți credincioșii pe pământul ăsta al lui Dumnezeu, din bisericile lui Dumnezeu, doar 4,5% sunt oameni care fac ceva pentru Dumnezeu în mod activ. Doar 4,5%. Doar 4,5%. Asta este realitatea de astăzi a adevărului care spune Iisus. Dar lucrătorii sunt puțini. Care e aspectul aici? Aspectul cel mai important este efortul. Nu mai vrem să depunem efort. Las că e treaba păstorului. Că de-aia e plătit. Sau mai știu ce mai spunem. Că e pregătit, apropo. N-am pregătire, frate. Dar Iisus, dacă ne uităm cu atenție la El, spune că i s-a făcut milă. Te doar să te uiți prin ochii Lui. Și o să vezi. Cu ocazii, oportunități, potențial este extrem de mult. Efortul acesta se regăsește în cuvintele lui Iisus. Și dacă vreți, spuneam că o să ne primim așa. Luca, capitolul 9. Sunt versete care le știm. Dar haideți să privim încă o dată. Luca, capitolul 9, versetul 23. Uitați ce spune Iisus. Ce înseamnă efortul de lucrător? Iisus spune în contextul în care spune, dacă vrea cineva să vină după mine. Acum să ne întrebăm, mai dați pe aici? Că uite ce spune Iisus. Dacă vrea cineva, Luca 9:23, să vină după mine, uitați-vă la pași, să se lepede de sine. Asta înseamnă să lași frâierile din mână. Nu mai ești tu șeful. Ce înseamnă? Că nu doar înseamnă să lași, ci să și iei. Ce să iei? Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ideea de cruce înseamnă de suferință. Este procesul în care Dumnezeu ne șlefuiește. Noi nu pricepem altcumva în a ne forma caracterul decât prin suferință. Nu există altă cale, îmi pare rău să spun. Caracterul și virtuțile caracterului se formează decât prin crucea asta de fiecare zi. Suferințele, toate lucrurile pe care Dumnezeu le pune în viața noastră. Ocazii de transformare. Spune că oricine vrea să-și alveze viața, pe românește sau la București să spun așa, oricine vrea să-și facă mai mult timp pentru el, că asta este boala de aici, să avem mai mult timp pentru noi. Oricine vrea să-și alveze viața o va pierde. Și trăim lucrul ăsta. Pentru că cu cât vrem să ne facem mai mult timp pentru noi, cu atât ne scapă pintă dește. Și ne găsim că nu facem nimic cu timpul nostru. Dar cel ce își pierde viața pentru mine, acela o va salva. De ce? Cea mai bună investiție a timpului este când îl cheltuiesc pentru Dumnezeu. E foarte simplu. Iau Biblia și văd ce a făcut Iisus. Și văd. El se uita la oameni și vedea potențial. Nu vedea nenorociți. Doar nenorociți și necăjiți. Vedea că Dumnezeu poate lucra. Așa a fost, este și va fi mereu. Și mă uit în viața mea și văd ce pot să fac. În loc să, sau pe lângă faptul că îmi petrec timp pentru mine, să petrec timp și pentru altcineva. Și teamă dimineața asta. Să ne preocupe nu doar interesele noastre, ci și ale altora. Unii au problemă cu cititul la versetul ăla. Înțeleg invers. Să ne preocupe nu numai problemele altora, dar ci și ale noastre. Și spune mai departe în versetul 25 acolo. Și ce ar folosi un om să câștige întreaga lume? Dacă s-ar distruge sau s-ar pierde pe sine însuși. Poate vi se pare ciudat să câștige toată lumea. Dar nu vrem noi să câștigăm toată lumea când vrem confortul. Strictul necesar să numim noi. Pentru că Dumnezeu spune, nu Nu asta e fericire. Dacă avem ce mânca și ne îmbrăca, avem de ajuns. Și totuși noi vrem să câștigăm lumea, în felul nostru. Dacă și-ar distruge, s-ar distruge și s-ar pierde pe sine însuși. Că celui ce va fi rușine de mine, uitați contextul. Și de cuvintele mele, de aceea îi va fi rușine și fiul omului când va veni slava sa, a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Întrebarea pentru noi, suntem ucenici sau musafiri? Și după o vreme, mai ales când începem să ne cunoaștem, ne cam dăm seama. Ucenici sau musafiri? Se vede în felul în care ne purtăm. Da. Ce să facem atunci? Uitați-vă la soluția lui Iisus. Matei, capitolul 9, ultimul verset spune 38. Rugați-l, dar, deci, pe Domnul să ceri și lui să trimite rugători. Da, să ceri și lui său. Iisus are un sfat scurt și practic. Și nu este altul decât ăla în care încheiam și epistola lui Iacov. Cum să ne rugăm? Învățăm acolo. Soluția lui Iisus pentru noi spune rugați-l, deci, pe Domnul să ceri și lui. Apropo, să ceri și lui nu e al nostru. Noi suntem doar lucrători. Asta este invitația. Să trimite lucrătorul la secerișul său. Spuneam noi împreună cu cineva, învățam lucrul ăsta. Când omul lucrează, omul lucrează. Dar când omul se roagă, Dumnezeu lucrează. Există parte de lucrarea asta, practic, pe care aparține numai mie și ție. Există lucruri pe care numai eu, numai tu le poți face acolo în dreptul tău. Restul aparține lui Dumnezeu. Să ne rugăm. De ce? Pentru că spunea cineva, rugăciunea înseamnă să-ți dai seama că nu poți nimic. Dumnezeu poate totul. De-aia mă rog. Pentru că nu cred că eu pot face ceva. Și Dumnezeu ne dă exemplu în viața noastră când ne pune pe genunchi. Ne îngenunchează pur și simplu. Pentru că încercăm de toate pentru toți. Și nu merge. Pentru că există lucruri pe care numai Dumnezeu le poate repara. Nu Dumnezeu le poate face. De ce să mă rog? Pentru că lucrarea, apropo, este al Lui. Se ceri și spune, Domnul se ceri și este al Lui. El știe ce și cum trebuie făcut. Nu-i așa? Câteodată este absolut imposibil să dai seama de ce are nevoie un om. Tu poți să începi. Ai văzut ca la bebeluș. El țipă și tu crezi că vrea apă. Îi dai apă și tot țipă. Crezi că se vrea mâncare și dai mâncare și tot țipă. El este însă ud. Dumnezeu ne învață în mod practic care este problema. Ce este imposibil pentru oameni este imposibil Dumnezeu. De ce? Lucrarea asta pe care ne cere Dumnezeu să facem, să ceri și asta, este imposibil. De ce? Pentru că spune că El vrea ca niciun om să nu piară. Acum vă întreb, cum facem treaba asta? Pentru că asta este unul cel mai incomod de lucruri, adevărul al lui Dumnezeu. El vrea ca absolut fiecare om să fie mântuit. Hai să facem practic. Câți oameni cunoști tu? Așa, aproximativ. Ei, pe toți ăia Dumnezeu îi vrea mântuiți. Și eu vă întreb, cum facem, frate? Păi zici, da, dar stai de zic că am renunțat de mult. Nici nu trebuie listă mare. Și totuși, adevărul este că Dumnezeu dorește ca fiecare om să nu piară, să fie mântuit. Apropo, nașterea din noi este un miracol. Eu cu tine nu putem să facem. Transformarea minții și inimii spiritului om este o minune pură. Dar ceea ce e la oameni este imposibil, la Dumnezeu este posibil. Numai El poate vindeca, numai El poate învia, numai El poate deschide ochii, urechile, numai El poate schimba inima cu adevărat a lui om. Atunci când nu mai ești lângă El, să iubească adevărul, să țină la adevăr, să trăiască adevărul. Singurul mod în care noi accesăm puterea lui Dumnezeu este prin rugăciune. Și acum eu vă întreb, dacă asta este ceea ce Dumnezeu ne oferă, ne invită, Dumnezeu, Iisus Hristos ne invită, spune, rugați-i dar pe Domnul Cezirișului, să scoată rugătorii. Eu vă întreb, de ce nu o facem? Hai să punem întrebarea. Cât de des sau cât de mult ne rugăm, Doamne, scoate lucrătorii? Asta este exact ce spune Iisus. Să trimite lucrătorul la Cezirișul său. Eu vă întreb, nu cumva de frică, că noi știm că dacă ne rugăm, pe cine trimite Dumnezeu? Pe noi. Cineva mi-a spus, băi, eu nu-ți mai spun ție ideile mele, că tu imediat îmi spui. Ai idee? Pune mâna și fă-o. Dar e biblic. Prieten. Este biblic, așa spune Iisus. Roagă-te ca Dumnezeu să trimite lucrători. Și fii gata. Pentru că spune, mergeți în toată lumea și publici Evanghelia. Nu scăpăm. Roman capitolul 10 spunea Apostolul Pavel, cine, spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cum îl vor chema pe cel care, în care n-au crezut? Și cum vor crede despre cineva care n-a auzit? Și cum vor auzi fără ca cineva să predice? Mă întreb. Ce se întâmplă prin rugăciune? Prin rugăciune căpătăm compasiune. O luăm de la capăt. Prin rugăciune, când stăm de vorbă cu Dumnezeu și ne rugăm, Doamne, fă ceva. Și ce face Dumnezeu? Îmi spune, băi nesimțitule, ești departe pur și simplu de inima mea. Mai respirați? Dar asta e realitatea. Suntem fără simțire. Poate vă e mai ușor așa. Dar suntem, nu mai simțim cum simte Dumnezeu. Prin rugăciune căpătăm compasiune pentru oameni. Trebuie să ne prindem la un moment dat că cu oamenii e greu. E foarte greu. E imposibil de greu. Nu prea poți să faci. Dacă ești ca mine, vei încerca. Pe cont propriu. Și ce se întâmplă? Boli. Te îmbolnăvești. Ba de inimă, ba de inimă rea și de alte lucruri te îmbolnăvești. Când încercăm prin noi înșine. Prin rugăciune căpătăm compasiune. Inima lui Dumnezeu. Prin rugăciune vedem marele potențial ca Iisus. În loc să vedem nenorocire, nenorociți și nevoi, vedem potențial pentru Dumnezeu să lucreze. Prin rugăciune, ce vom face? Ne vom ruga concret. Doamne, fă ceva. Arată-mi ce să fac. Prin rugăciune, voi înțelege că Dumnezeu mă poate folosi pe mine. Chiar dacă sunt de altă părere. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are ceva de făcut. Prin rugăciune, Dumnezeu va schimba, știți care vieți? Vieții noastre. Și restul, știe El ce face mai târziu. Pentru ca să, apoi să poată lucra prin vieții noastre. Și oamenii să zică, băi, eu știu pe cutare. Nu e El. Numai Dumnezeu putea să facă asta. Ascultându-l pe Lee Strobel povestea despre unul din cazurile care el a fost jurnalist. Un caz real. Un membru a unei dintre multele găști din oraș s-a hotărât într-o zi, îl voi omorâ pe cutare. Pentru ce m-a făcut. Și așa și-a făcut. S-a dus la barul în care frecventau băieții din gașca cealaltă și l-a așteptat în tufiș să iese, practic, să iasă inamicul lui, numărul 1. Beleaua este că inamicul lui nu era la bar, dar era fratele lui. Și minte deșteaptă a zis, îl voi omorâ pe fratele lui. Și când vă omor pe fratele lui, la mormântarea lui, vor omorâ și pe fratele care vreau, de fapt, să-l omor în primul rând. Că cu siguranță va fi acolo. Și așa s-a dus. A ieșit de acolo întufiș, când a ieșit băieții, s-a dus, i-a pus pistolul la cap și clank! Și pistolul n-a mers. Bineînțeles că a luat-o la fugă, s-a luat după ei și a început să meargă pistolul. A început să tragă, pac, pac, până la omul a nimit în spate. S-a dus la el, a ajuns, pistolul în cap, tuiște la. Asta te omor. Clank! Iar n-a mers. A început să sune sirenele și a fugit. Și a dispărut. S-a dat seama, era băiat deștept, legături. Și a dispărut undeva prin Canada, s-a întors mai târziu pe coasta de vest a Americii, undeva în Oregon. Și s-a angajat undeva la o firmă a căror patroni erau credincioși. Și oamenii aceștia erau lucrători. Nu erau secerători, erau lucrători. Și au arătat în modul cel mai practice dragostea lui Dumnezeu. Iar acest prieten al nostru s-a întors la Dumnezeu. Și el și soția lui. Și a ajuns unul din cei mai influenți oameni credincioși din orașul lui, din orașul în care trăiau ei. Până în ziua când Dumnezeu a sunat deșteptarea. Tu ai fi în păcat cu mine, dar tu nu ești în păcat cu oamenii, cu societatea. Și s-a dus. Și-a luat avionul, s-a dus exact în orașul în care a făcut să lucru cu picina, s-a dus la judecător și a spus, eu sunt vinovat pentru ceea ce am făcut, pentru tentativă de omor, sunt vinovat. Știa că privește 20 de ani. Lee Strobel era martor acolo și pur și simplu nu i-a venit să creadă ce vedea și auzea cu urechile. Te-a spus, așa ceva este imposibil. Nu e normal. Ce poate să facă dintr-un om să-și dorească o pedeapsă de care scăpase? Trecuseră vreo 20 de ani. A și scris un articol, s-a dus în statul în care a făcut o viață acum, a intervievat pe oameni și a spus, omul ăsta este... Dar nu există așa ceva. Nu credea nimeni că fusese ucigaș, că fusese membru într-o bandă. S-a convins, s-a întors și a scris un mare articol pe care și judecătorul l-a citit, judecătorul lui. Și în ziua când s-a pronunțat sentința, i-a spus, tu meriți să-ți dau 2 ani, cel puțin, la ora actuală. Dar nu-ți dau nimic, du-te acasă la soție și la copilul tău. Și trăiește ceea ce văd la tine, că trăiești, că ai trăit până acum. Spunea Lee Strobel, o astfel de viață mi-a pus întrebarea, cine poate face așa ceva? Cine poate face așa ceva? În Coloseni, capitolul 4, și vă rog să deschideți cu mine ca să încheiem. La versetul acesta, uitați ce spune Apostolul Pavel, pentru noi în mod practic să trăim. Coloseni, capitolul 4, versetul 5 și 6. Purtați-vă, spune, cu înțelepciune față de cei din afară. Coloseni 4 cu 5 spune, purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Observați ideile cheie. Purtați-vă cu înțelepciune. Compasiunea este înțeleaptă, pentru că lucrează cu Dumnezeu. Spune, folosind orice ocazie, fiecare ocazie. Nu scăpați oportunitățile. Spune, vorbirea voastră fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecare. O să închei cu un fapt real. Acum vreo 130 de ani, în orașul New York, într-o vreme de criză, mare criză, în care băncile se închideau, dau faliment, numărul șomerilor era în creștere, erau, asta prin 1850 și ceva, vreo 30.000 de șomeri și în creștere, drumurile se închideau, referință la drumurile pe cale ferată, care erau vitale pentru negoți, fabricile se închideau, Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară în orașul ăsta. Într-o vreme de criză, a treia în istoria, una dintre cele mai însemnate crize, din cele trei mari crize ale poporului american, era una dintre acestea, Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară. Cum credeți că a făcut-o? 1 iulie 1857, un om de afaceri pe nume Jeremiah Lanfear, dintr-o biserică locală, The Dutch Church, o biserică care trebuia să închidă pentru că se mutaseră mai toți oameni din zona respectivă spre zonele centrale, l-a angajat pe acest om într-o misiune. A scris un flyer pe care se numea cât de des trebuie să mă rog. O bucățică de hârtie pe care am împărțit-o o grămadă de oameni. Ce făcea în flyerul acesta? A chemat pe oameni la o oră de rugăciune, la prânz. De la 12 ani și spunea așa. Cât trebuie să mă rog? Atât cât îmi doresc ca rugăciunea să fie limba sufletului meu. Atât cât îmi văd nevoia de ajutor. Atât cât simt, cât mă simt ispitit. Atât cât simt că bătălia spirituală în care s-a îngrenat este mare. În rugăciune lăsăm treburile timpului pentru cele ale veșniciei. Lăsăm întâlnirile omenești pentru cele cu Dumnezeu. Ne întâlnim pentru rugăciune în fiecare miercuri, de la ora 12 la 1, în spatele bisericii North Dutch Church. Și această întâlnire este pentru negustori, mecanici, clerici, străini și orice om de afacere. Este o oportunitate de a ne opri și de a-L chema pe Dumnezeu în mijlocul incidentelor care ne lasă în ultima vreme fără cuvinte. Va ține doar o oră, dar chiar și cei care au doar 5 sau 10 minute sunt bineveniți. Dar și cei care își pot pune o oră întreagă deoparte. Rezultatele. În 6 luni, 10.000 de oameni de afaceri se strângeau în fiecare zi pentru rugăciune în New York. În 2 ani, 1 milion de convertiți s-au adăugat la bisericile din America. Pentru că erau un centru comunitar și curau de peste tot. 1 milion de convertiți. Fără fanatism, fără isterii, fără prea multă zarvă. Ci pur și simplu o mișcare a oamenilor pentru rugăciune. Deci se poate. Așa că hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru oportunitățile care ne dai în lumea noastră, în orașul nostru, în locurile noastre. Doamne, te rugăm să deschizi ochii, să vedem așa cum vezi Tu. Să vedem pe oameni așa cum îi vezi Tu, cu compasiune, Doamne. Trecând dincolo de la sentimente la inima Ta, Doamne. Și te rugăm să ne dai inima Ta. Dar înțelegem că avem nevoie de o dorință de la Tine ca să stăm de vorbă cu Tine. Să te întrebăm, să te așteptăm, să te ascultăm în ce spui, ca să putem să primim înțelepciune, să fim în stare să folosim orice ocazie de la Tine. Nu prin încercările noastre, ci, Doamne, încercări și lucruri concrete pe care Tu ne spui să le facem. Doamne, ajută-ne să vedem posibilități, nu nenorociri. Ajută-ne să vedem oportunități pentru Tine să lucrezi și oportunități pentru noi, de asemenea, să facem partea noastră. Doamne, Te rugăm să intervii în viețile noastre. Te rog să ne ierți, în primul rând, de renunțarea noastră. Pentru că de multe ori am renunțat la face binele, la face binele Tău. Te rugăm să ne ajuți să nu ne lăsăm și să privim la Tine, la exemplul Tău care ne-a dat prin însăși jertfa Ta. Tu Te-ai sacrificat pentru noi, pentru că nu există altă soluție și mai ales pentru că nu există altă soluție, Tu ai făcut-o, Doamne. Ai fost gata pentru noi. Te rugăm să ne dai putere să acceptăm exemplul Tău și să-L credem și pe El să acționăm, Doamne. Te rugăm să ne ajuți să fim oameni rugăciunii, să fim pe deplin și din ce în ce mai mult convinși că noi nu putem să facem mai nimic, Doamne. Și nici nu vrem să facem, ci vrem ca Tu să lucrezi. De aceea ajută-ne să stăm de vorbă cu Tine, să Te întrebăm și să umblăm cu Tine cu înțelepciune, folosim fiecare ocazie și așteptând, Doamne, ca Tu să lucrezi în viețile și prin viețile noastre, Doamne. Mulțumim că Tu poți face mai mult decât noi știm să cerem. Te rugăm în numele Iisus. Amin?